jestem jedynie fragmentem całości, ułamkiem sumy składową wielkości. Jestem tu tylko rokiem w historii, kawałkiem wszystkiego, częścią wartości.

życia brać, co mogłem mieć. Słono przyszło płacić nam za te szczęścia gaść. Czy warto było? Razem tym